Kentin tozuna hoş geldiniz. Bugün 3. köprüyü ve çevreye, doğaya, insana, kente etkilerini ve gerekliliğini tartışmaya açmak istiyoruz. Bildiğiniz üzere 3. köprü yapımını da içeren Kuzey Marmara Otoyol Projesi'nin ihalesi geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Ve İçtaş Astaldi Ortaklığı ihaleyi aldı. Köprü Avrupa yakasında Sarıyer'de Garipçe Köyü ile Anadolu yakasında Beykoz'da Poyrazköy arasında olacak. Ancak Kuzey Marmara Otoyol güzergahı epey uzun. İstanbul'un batı sınırında Kınalı'da Tem Kavşağı'ndan başlıyor, 3. köprüyü geçip Paşaköy mevkiinden Gebze civarlarına varmakta. Ve oradan İzmit'in kuzeyinden devam ederek Adapazarı Akyazı Hendek ilçe sınırlarında Tem ile buluşuyor. 260 kilometre. Yan yollar, bağlantılar hariç. Evet, bugün de konuklarımız var. Konuyla ilgili iki uzman bizlerle. Hemen kendilerini tanıtayım. Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi önceki başkanı ve Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin aslında kurucu başkanı. Aynı zamanda Türkiye Ormancılar Derneği İstanbul eski temsilcisi Sayın Besim Sertok bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar. Sağ olun. Ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlamada doktora çalışmasını yürüten Sayın Çağrı Olgun Çalışkan bizimle. Hoş geldin Çağrı. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Evet, aslında 3. köprü son derece antidemokratik ve katılımcı olmayan yöntemlerle ilan edildi. Kentteki otobüslerin rengini seçtirmek ya da önceden belirlenmiş modeller arasından vapur modeli işaretletmek yerel ve merkezi yönetimlerce demokratik katılım sanılmakta galiba. Şimdi sizlerden rica etsem bu süreçleri açar mısınız? Sizden başlayalım Çağrı. Şimdi 3. köprü güzergahı ile ilgili etkileriyle ilgili uzmanlara, meslek odalarına ne kadar danışıldı? Bir İstanbul çevre düzeni planı var. Planda köprü yok. Ayrıca koruma kurulu tarafından 95'te alınan Sarıyer ve Beykoz'un sit alanı ilanları var. Buna aykırı. İşte biliyoruz bir 17. Bölge Müdürlüğü'nün, karayollarının bir sümen altı edilen raporu var vesaire vesaire. Biraz bize anlatır mısın süreci? Tabii. Her şeyden önce köprünün ilk ortaya çıktığı yıl 93 yılı, yatırım programının alındığı yıl ve 2. köprü 88'de hizmet alınıyor. 2. köprüden 5 yıl sonra, ki İstanbul'da dönemlerde bu kadar yoğun bir nüfus ve yapılaşmayı da barındırmıyordu. Böyle bir köprünün gündeme alınması zaten kafalarda ilk soru işaretini yaratmıştır. Sonrasında devam eden süreç boyunca sürekli yapılıp yapılmam arasında gidip gelmiş. 90'lı yıllarda Arnavutköy kesiminde yapılmaya çalışılmış ve Arnavutköy semt girişiminin yoğun muhalefetiyle karşılaşılıp proje rafa kaldırılmıştır. Bir dönem ki o dönemde de ilk hayata geçirme istendiği dönemde de sağlıklı bir katılım süreci halka, kamuoyuya anlatıldığı bir dönem yaşanmadı. Meslek odaları, sivil toplum örgütleri, çevre örgütlerinin düşünceleri göz ardı edildi ve akademisyenlerin ayrıca. 2000'li yıllarla birlikte özellikle de son birkaç yıl önce yeniden gündeme geldi ve bu gündeme gelişinde de ne yerel planlar, ne Büyükşehir Belediyesi'ndeki çalışılmış analizlere, ne akademisyenlere, ne de meslek odalarına danışıldı ya da bizlerin fikirleri önemsendi. Çünkü genel anlamda İstanbul'un bir karayolu sürekliliği karayoluyla sağlanan bir boğaz geçişinden önce raylı bir geçişe ihtiyaç duydu, anlaşıldı ve hep bu savunuldu. Ama bunun aksi bir proje olduğu için sürekli eleştiri aldı. Ama dediğim gibi en ufak bir davet dahi olmadı ki biz kendimizi davet etsek bile karşılığını göremedik kamusal anlamda ve projenin aktörleri bakımından. Ve bugün de bir şekilde dayatılan bir proje gibi olarak karşımızdadır diyebiliriz. Ve birçok alanda da etkilerinin olacağı su yüzündeyken. Evet, çevre etkilerini de çok büyük olacak galiba. Besim, size dönmek istiyorum. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Bayraktar'ın dün Çevre Günü dolayısıyla yaptığı bir vahim açıklama var. Türkiye, 3. köprü Türkiye için elzemdir diyor. Sonra da şöyle bir şey söylüyor. Bu sayede yeşil de artacak diyor. İki misli ağaç dik, iki misli ormanlık alan yaratmaktan bahsediyor. Şimdi şunu soracağım. Yani sorun sadece ağaç orman değil, bir ekosistemden bahsediyoruz değil mi? Bir çevre bakanının ekosistemi bilmeyip de böyle ağaç dik, yani bunu biraz açabilir misin? Yani aslında biraz bilgi eksiklikleri hı-hı. var. Biraz da bunun tamamen bilmemekten kaynaklandığını düşünmüyorum hı-hı. ben. Bilinçli. Biliyorlar hı-hı. ama tercihleri bu yönde. Yani ikinci köprü ile birlikte TEM otoyolu denen hı-hı. otoyolun İstanbul'un doğal çevresine olan etkisi herkesin gözleri önünde. Evet. Sultanbeyli denen bir ilçe türedi. Bu ilçe tamamen orman evet, kesilerek, evet. ormandan açılarak yapılmış bir ilçe. Bunun gibi çok fazla etkileri var. Ve aslında çok da iyi niyetle bu köprünün olumsuz etkilerini, doğaya vereceği zararlara dikkat çekmeye çalışan kibir çevreler de mesela bunları da uyarmaya çalışıyorduk biz. 2 milyon ağaç evet, kesilecek evet. diye bir... Kaç hektar orman? 50 bin falan mı? Şimdi... Bir şey, rakam telaffuz. Bunun 2 milyon ağaç hı-hı. sadece bu karayolunun asfalt kaplamasının geçeceği alanda kesilecek olan ağaç miktarı. Yani... Bağlantılar yok mu? Bağlantılar da yok. Artı hı-hı. bunun ikinci çevre yolunun Sultanbeyli'yi yarattığı hı-hı, gibi hı-hı. yani bir uydu fotoğrafından hı-hı. Sultanbeyli'ye baktığınızda Sultanbeyli koca bir leke ormanın içerisinde evet. TEM otoyolu onun içinde ince bir milim genişliğinde hı-hı. siyah bir çizgi olarak görünüyor. Yani bu etkisini tabii, düşündüğünüzde tabii. 2 milyon ağaç ifadesi son derece komik kalan ama İşin büyüklüğünü ifade etmek için yani sayısal vurgulamak için doğru bir yöntem olarak değerlendirilebilir. Yani burada sizin başlarken söylediğiniz gibi asıl olan ağaç sayısı işte 2 milyon keseceğiz ama 5 milyon dikeceğiz meselesi değil. Orada tahrip olan ekosistem meselesi. Ekosistem adı üstünde bir sistem. Evet, bu bir evet. bütünlük arz ediyor ve İstanbul'da bugün yaşayan insanlar için gerekli doğal varlıklar bu birçok yerde bu vurgu geçiyor. Evet. Az önce sözünü ettiğiniz il çevre düzeni hı-hı. planı da dahil olmak üzere bu doğal eşikler artık aşılmış durumda. Yani kuzey ormanlarındaki yapılaşma baskısını artıracak her türlü etki hı-hı. İstanbul için intihar demek, İstanbul için katliam demek. Siz oradaki ağacın yerine işte 3 katı 5 katı dikmeniz ki bu bilgiler de yanlış bilgiler. Yani zaten orman olan yerlerdeki hı hı. orman içi açıklıklarda vesaire veya ormanda işte bir takım odun ham maddesi ihtiyaçları hı hı. için kesilmiş ağaçların yerine dikilen ağaçları da sayarak böyle işte kestiğimizden fazla hı hı. dikiyoruz falan hı hı. diyorlar. Bu da başlı başına bir konu şimdi. Yani bu programın kapsamı içerisinde bunu ifade etmek zor ama bu bilgiler yanıltıcı bilgiler. Yani bunu söyleyen bakanlar vesaire de biliyor. İşin demokratikliğine vesaire gelince de şöyle bir durum var. Bunu yani sadece İstanbul halkına danışılmamış değil. İstanbul'daki yerel yönetimlere de yani Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği bunların hiçbirinin görüşü alınmıyor. İki yıl önceydi sanırım Şanar Yurdatapa'nın organize ettiği bir küçük millet meclisi hı hı, organizasyonu evet. var. Orada üçüncü köprü meselesi ele alınıyordu. Değişik sebeplerle sadece izlemek üzere gitmiştim ama kendimi tutamadım. Sayın Kadir Topbaş'ın danışmanı olan şimdi ismini hatırlayamıyorum bir profesör gelmişti hı hı. yerel yönetimi temsilen. Toplantı salonunda arkada bir harita var. Harita çevre düzeni planı asılmış. Hı. Ve üzerinde üçüncü köprü ve bağlantı yolları, çevre yolları var. Ama ben biliyorum ki o planda yok. O planın evet, metninde yok. Üstelik bu böyle bir projenin yaratacağı olumsuz etkilere de değiniliyor. Kendimi tutamadım. Sordum yani gelip o haritanın yanında hı-hı. genel olarak insanlar oturduğu yerden konuşuyor. Göstererek bir şey ifade edebilir miyim? Şeyi söyleyeceğim. Siz bunu sonradan eklemişsiniz bilgisayarda. Hı-hı. Bu planda hı-hı. böyle bir şey yok diye. Yaklaştığımda şunu fark ettim ki bilgisayarda dahi eklememişler. Keçeli kalemle geçirmişler güzergahı ama uzaktan bu fark edilmiyor. Dedim ki hani bunu bilgisayarda yaptınız sandım bu sahteciliği ama böyle bir şey yok. Yok diyor oradaki başkan danışmanı. Yani o polemiğin sonunda şuraya geldi. Bu sanırım Yeşiller Partisi'nin Yeşil Gazete'de de manşet oldu o hafta. Bu proje çakma bir projedir dedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı orada. İstanbul'da üretilmiş bir proje değildir dedi. Yani belediye, valilik, işte 17. bölge karayolları İstanbul'daki hiçbir kurum, bırakın vatandaşı, hiçbir kurum bu projenin arkasında değil, bu projeye taraf değil. Çünkü yani anlatmakla bitecek gibi değil yaratacağı olumsuz etkiler. Sadece tabii yeşil orman değil, orada su havzaları değil mi? Evet, yeraltı bakın, kaynakları, kuşlar bir, bile mesela değil mi? Bu bir katliamdır. Yani hadi insanların bir kısmı bunları görmezden gelebilir, bu konuda duyarlı olmayabilir. Doğrudan cinayettir. Yani insana yönelik bir cinayettir bu. Bunu daha önce de vurgulamıştım ben. Şu kaç sene oldu bir hani iki tellide 30 küsür insan selden hayatını kaybettiğinde ertesi gün o felaketin olduğun ertesi gün Kilyos'a aynı miktarda yağış düştü. Küçük taşkınlar oldu, bazı evlerin bodrum katlarını bastı falan. O zaman da şunu vurguladık, siz bu köprüyü yaparak kuzey ormanlarına yapılaşmayı tetiklediğinizde bu ormanlar tahrip olduğunda 20 yıl sonra Kilyos'ta da 20-30 ölümlü taşkınlar yaşayacağız. Ki yaşandı şu anda bile. Hani şu yine anda, yapılaşmadan Kilyos'ta evet, da sel oldu. Evet. Yani bir sel oldu ama öyle iki tellideki kadar değil. İki tellideki cinayette oraya su toplayan havzadaki Başakşehir, iki telli sanayi sitesi vesaire gibi yerlerin bir beton haline dönüştürülmesi, yağan yağışın toprağa ulaşmasının önünün kesilmesi ve tabii bir sürü teknik yanlış da var. Yani sadece Yeşilköy Havaalanı'nda yakın zamana kadar yağış ölçümü yapılıyordu. Oysa Yeşilköy Havaalanı'na yağan yağışla Başakşehir'e yağan yağış çok farklı ve genel olarak 2-3 katı Başakşehir'e yağan yağış. Oradaki cinayetin ana sorumlularından birisi de oradaki TEM otoyoludur. TEM otoyoluna yapılan bu yanlış meteorolojik veriye göre yapılmış olan menfezin tıkanmasıdır. Yukarıdaki havzada yapılaşma yokken orası doğal yağmur suyunu emebilir bir araziyken yapılmış etütlere göre bir menfez yapılmış. Ama siz yapılaşmayla betonla kapladığınızda orayı hem o yapılaşma hem TEM otoyolu orada bu cinayeti işlemiştir. Yani üçüncü köprüde kuzeydeki yerleşimi tetikleyerek oraya sözde doğayla iç içe yaşamak için giden insanların katili olacaktır. Yani bu kadar tehlikeli bir hareket. Böyle de dolaylı etkileri var. Evet. Evet. Peki yine Bayraktar'ın dünkü demecinde üçüncü köprü için Türkiye'ye ekonomik bakımdan çok büyük katkı getireceğini söylüyor. Şimdi biliyoruz ki artık ekonominin çarkları arazi rantı üzerinden dönüyor. Çağrı, buna sen nasıl bakıyorsun? Ne diyorsun? Hem mesleki olarak hem de bu kentte yaşayan, son 10 yıldır bu kentte yaşayan birisi olarak çok yakinen tanı olduğumuz bir durum var. Son 10 yıldır özellikle İstanbul'daki kent toprağı inanılmaz bir şekilde dönüştürülüyor. Ve inşaat sektöründe inanılmaz bir şekilde harekete geçirerek sürekli bir hareketli ekonomi yaratılıyor. Zaten literatürde de bu hep böyledir. Birçok iktidar hareketli inşaat sektörü sayesinde ekonomik olarak bir dayanağa sahiptir ve ayakta durur. Ve giderek de bu eğilim artıyor. Afet yasası da bu anlamda ayrı bir penceredir. Çünkü ciddi bir inşaat sektörü yaratılacak deprem korkusu üzerinden. Üçüncü köprünün ticari anlamda %95'lik bir koridor üzerinde yer alıp inanılmaz bir artı kazandırması bence abartılı bir söylemdir. Çünkü Bu da transit trafik üzerinden çünkü anlatılıyor. Önemli bir koridor. Biz transit trafiği bu koridor üzerine kanalize edeceğiz. Buna dayandırılıyor bu demeçler. Ama ikinci köprüde de aynı gerekçe vardı. İkinci köprü yapılırken de %2-3 oranında olan transit trafiği kentin kuzeyine kaydıracağız. Kentten ayıracağız ve bu lojistik hareketlilik güçlü olacaktı. Ama bugün kent içi trafiğe hizmet ediyor ikinci köprü. Üçüncü köprüde de yine aynı gerekçe vardı. İlk ortaya çıktığında transit trafik kentin kuzeyine kaydırılacaktı. Ama bu yer seçim o kadar kuzey ki neredeyse denize taşıyacak bir kuzey koridoru ve hiç yerleşilmiş alanların olmadığı kırsal karakterli tarım alanlarının olduğu bir koridordan geçiyor ve haliyle bugün daha %2-3 oranında olan transit trafiği siz yukarıya da kaydırsanız bunun ticari hareketlilikte ciddi bir etkisi olmayacak. Kaldı ki transit trafik sorun ama bu sorun o trafiğin vardığı noktaların artık kentin içinde kalan noktalar olması. Örneğin Haydarpaşa Limanı, örneğin haller, örneğin limanlar, havaalanları artık kent o kadar yayıldı ki bu lojistik ve yüklerin varış noktaları ve kalkış noktaları kentin çok içinde kaldı. Ve bu yüzden kent içi trafiği belki de etkiliyor diyebiliriz. Bunun çözümü ulaşım değil planlamadan geçer deriz biz. Çünkü bu lojistik odaklar ve onların hareket ağını daha bilimsel olarak kurgularsanız planlama bakış açısıyla ulaşım da buna entegre edilirse yeni bir köprü kesinlikle bu anlamda bir ihtiyaç olmaz. O yüzden ticaret söylemi kesinlikle buna biraz şirin gösteren bir yan tıpkı içinden raylı sistem geçecek demeçleri gibi. Hiç insanların yaşamadığı bir koridorda raylı sistemin geçmesi çok anlamlı değil ki daha Marmara'yı bile tecrübe edememiş bir kent durumundayız. Evet. Yani sonuçta inşaat sektörünü harekete geçirerek ekonomiyi canlandırma belki Türkiye tıkandı ona bir şey mi çözüm müdür bu bir, böyle bir talanla mıdır bunun yani anlayamadığımız burada biz hani zaten oda olarak da bu konuyu kapsam bir raporla değerlendirmiştik bundan 1,5 yıl önce ve orada da inanın objektif bir şekilde yaklaşmaya çalıştık haklı yanlarını kurcaladık ama elle tutulur bir haklı yanı yok bu projenin ve ortaya çıkan net bir sonuç var. Bu projenin temel motivasyonu yaratacağı ekonomik hareketlilik ve hani bundan nem alınacak farklı sektörlerin ve alt grupların varlığıdır. Bunda siyaset kolaylaştırır. Çünkü bu bir siyasi karardır bu plan. Kesinlikle çevre düzeni planında yok dediğiniz gibi ki çevre düzeni planının metinlerinde tepeden inme merkezi proje ifadesi var 3. köprü için ve bu planın altında Kadir Topbaş'ın imzası var. Çevre düzeni planı tamamıyla reddeder bu planı. Kent kuzey ilişkilerine dayandı. Yeni bir yapılaşma kuzeyi olmamalı ve karayolu değil raylı sisteme dayalı bir doğu batı ekseninde ulaşıma dayanmalı bu kentler ve planın reddettiği karayollarının devlet planlama teşkilatının girişte bahsettiğiniz kendi içinde kurumsal anlamda da devletin aslında reddettiği bir plandı. Çünkü karayolları raporunda ne ekonomik ne de mali yönden fizibiliteye yani uygulanabilirliğe ulaşılması mümkün değildir bu koridorla der. 6. koridor için yani 3. köprünün yer seçimi için. Ama bu kamuoyuyla paylaşılmaz. Devlet Planlama Teşkilatı projenin çevresel ve ekonomik yönden olumsuzluklarını dile getirir ve yeniden çalışın der. Ama bunlar da çok su yüzüne çıkan konular değil. Ve biz bir hesap yaptığımız zaman onunla bağlayayım ekonomik rolünü, etkisini. Kuzey coğrafyasında hiç yerleşilmemiş alanlardan geçtiği için bu koridor. Buralarda eğer yerleşime de izin verilirse ve ormanlar gözden çıkarılırsa, o ekosistem bütünlüğü gözden çıkarılırsa yaratacağı ekonomik getirim 350 milyar dolardan fazla ve bu Türkiye'nin milli bütçesiyle ölçülebilen bir bedel ve hani bu bugünkü iktidar ya da bundan sonraki iktidarları bile besleyebilecek bir ekonomik hacim yaratmakta. Ama biz isterse daha fazlasını yaratsın bu kentin sınırlarında yaşadığını dile getiriyoruz ve ayrıca da yeni başka bir hesapla da bu koridorun yanı başında yeni yerleşimler yaratılırsa ki iki yeni şehir de bu koridoru besleyecek türden öneriler bu projeyi de biraz destekleyecek yan projeler 7.3 milyonluk en az en iyimser hesapla 7.3 milyonluk bir insan hareketliliği olacak bu koridorun yanı başında ve haliyle hem yeni insan hareketleri yeni ekonomiler yaratıldığı zaman bu belki ekonomik anlamda bir artı yaratır ama bu kentin de sonu demektir. Evet ben kesinlikle. Evet bizim size dönmek istiyorum. Bu nüfusla ilgili, nüfus artışını körüklediğiyle ilgili bu fasit daireyle sizin bir konuşmanız da var. Onu açar mısınız? Aynı çarenin dediğinden devamla. Yani buna birçok şekilde değiniyoruz ama ondan önce şunu vurgulayayım. Hazır bu arazi rantı vesaire konusu açılmışken. Şimdi bu Boğaz'a yapılan köprülerle toplumda çokça tartışılıp aslında çok da az bilgi sahibi olunan bir 2B tartışması evet, var ya. Evet. Çok iç içe bir kronolojik gelişme izliyor. Şimdi ilk köprü 70'li yılların başlarında ilk yarısında veya işte 12 Mart rejiminin etkileri hala ülke üzerindeyken işte demokratik tartışma ortamı sınırlıyken ülkede ortaya çıkan, uygulanan ilk tartışmalar 50'li yıllarda başlıyor ama aynı yıllarda aslında 1961 anayasasında değinilen fakat uygulaması için Orman Kanunu'na bu ikinci maddenin B bendinin, 2B'nin eklenmesi birinci köprünün açılmasıyla çok yakın. Gene 82 anayasası ile birlikte bunun miladı ileri alınıyor. Yani 61'den önce orman vasfını kaybeden yerlerken tanım 81'den önce orman vasfını kaybeden yerler tanımı geliyor 82'de. İşte 80'li yılların ilk yarısında biz ikinci köprüyü yapıyoruz. Şimdi aynı ay içerisinde şu içinde bulunduğumuz günlerde 2B arazilerinin satışı ile ilgili bir yasal düzenleme yapıldı ve 3. köprünün ihalesi sonuçlandı. Yani bu bir komplo teorisi mi? Bu bir komplo teorisi değil. Ama bu bütünleşik bir yaklaşım tarzının, yani o kadar ortak yanlar var ki daha önceki iki köprüde demokratik tartışma ortamının zayıf olduğu, baskıcı, askeri, totaliter rejimlerin olduğu dönemler, 2B ile ilgili düzenlemelerin olduğu dönemler. Şimdi de aslında 12 Mart ve 12 Eylül sürecini pek de aratmayan, yükselen bir baskıcı, totaliter süreç yaşıyoruz. Bunlarla birlikte tabii ucuz iş gücüne yönelik, ülkede ucuz iş gücü yaratmaya yönelik bir takım projeler de geliştiriliyor ülkeyi yönetenler tarafından. Aslında her iki dönem bu yönden de birbiriyle benzer dönemler. Şimdi içinde olduğumuz dönemde olduğu gibi. Bu da işte İstanbul'u katledecekler, hani bilgi eksikliği mi, yanlış bilgi mi dediniz siz başta? Hayır, biliyorlar ama İki şey önemli. Bir, ucuz iş gücü yaratmak. İki, sermayeye yeni yatırım alanları yaratmak. Bilmiyorum süre olarak neredeyiz? Bir çok ara verdi. Çok zamanımız evet. Biz yani şimdi bu bütün işte HES'ler, RES'ler vesaireyle birlikte de ele almamız gereken bir durum. Sermaye artık yani aşağı yukarı hepimizin evinde birden fazla televizyon, birden fazla buzdolabı vesaire, çoğu evde bunları işte bir gelişmişlik kriteri gibi de değerlendiriliyor. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Yani bildiğimiz klasik endüstriyel üretimin tüketim kanalları tıkandı. Sermaye sürekli yeni karlı yatırım alanları bulmak zorunda ve doğal alanlara saldırıyor. Yani bu hani kapitalistler dişlerinden kan damlayan vampirler olduğundan değil. Doğaları gereği sürekli karlı yatırım yapmak zorundalar ama karlı yatırım alanları artık gittikçe sınırlandı. Buna eko kırım diyor Arundhati Roy, ünlü insan hakları savunucusu, mimar. Hindistan'da çok yaşandı. Artık eko kırıma gidiyor diyor. Hakikaten evet, Türkiye'de bunu. Yani aslında insan olarak kendi sonlarını da hazırlıyorlar böyle gidince. Yani böyle bu bakımdan neoliberal politikalarla bütünleşmekte bütüncül bakabiliyorlar da galiba kente bütüncül bakamıyorlar. Çünkü ulaşım kentin insan yaşamının da bir parçası değil mi? Daha sağlıklı, daha iyi yaşamanın da onu ona göre yapılandırmanın. Burada aksaklık, bu bütüncül bakış yok gibi geliyor. Evet, maalesef zamanımız doldu. Ben sizi kestim, var mıydı bir cümlenizi? Yok, kestim. Yok aslında bu konuda söylenecek çok şey var. Yani hani ileriki programlarda evet borcumuz olsun. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Ben 1998'den bir ses ile kapatmak istiyorum. Bu eşsiz metropolün özellikle Kuzey Yeşil Kuşağı belki de insanlık tarihinde rastlanmayan boyutta bir tahribata uğramıştır. İstanbul'un akciğerleri olan orman kuşağını gasp edenlerin, milli servetimizi kendilerine ait villalara, sitelere, vakıf üniversitelerine, golf alanlarına, malikanelere ve rekreasyon alanlarına nasıl dönüştürdüklerini, bunu hangi kamu yararı bahaneleriyle gerçekleştirdiklerini diye sorguluyor ve şöyle bağlıyor. Sevgili İstanbulluların, bu harika şehrimizin yeşillerini yok edenler ile, bir yandan orman yağmasına karşı mücadele ederken Bir yandan daha yeşil bir İstanbul için çalışanları yakından izlemelerini ve yorumlamalarını diliyoruz diyor. Bu evet Ormanın Kara kitabından giriş yazısı. Evet yakından izlemelerini ve yorumlamamızı diliyor. Evet biz de izliyor ve yorumluyoruz Sayın Başbakan. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken söylediklerinizi bugün hayretle izliyor ve yorumluyoruz. Maalesef vaktimizi doldurduk. Kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi bir hafta sonu diliyoruz.